cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam. Bo po północy znowu sama, naga zasypiasz sama, zasypiasz naga i sama. Ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomierzona o każdą kropkę. I w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choć parę takich zapomnieć. Bo jedno wiem na pewno, nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie tu, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Niczego osobistego. Treba.

gdy nadejdzie czas. Gdy nadejdzie czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Kościół w Weronie przed ołtarzem, Krystyna i Jan stoją razem. Ksiądz wiąże im stułą ręce, ona śliczna w białej sukience. On jest w czarnym garniturze, chyba ze stresu zaraz umrze. Wyglądają jakby tam stali i przed śmiercią się żegnali. W mrokach podziemnego grobowca, pod rzeźbą anioła, siedzi Jan i płacze, rozwala rzeźbę. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. W fotelu siadamy, popcorn może być brany. Nie można być tylko ujaranym, bo kino akcji teraz będzie. W głównej roli kot Cezary, ten aktor występuje wszędzie. W każdym, póki nie stary. Posłuchajcie teraz o kota, tragikomicznej podróży. Z Warszawy do tej dziury piaseczno, do Krystyny czas mu się nie dłużył. Trzy pasy w jedną, trzy w drugą, wszystkie puste. Jest w nocy trzecia i ten odleciał. Kot na prawym czy podoła, najarany jak stodoła. Kierownica mocno w garści, na swym pasie chce się zmieścić. Okulary blisko przy szybie. Ma 30 na liczniku, nie jedź więcej człowieku. To smutna filmowa historia niedorzeczna, z miasta piaseczna, z tragicznym finałem. Potem pytali go co, robił z nią w nocy ten kot. Z marzec Krystyną i co, Jan na to wtedy jej mąż. Jan, Krystyna i kot, skazani na siebie są. Jan, Krystyna i kot, taki trójkąt, no bo co. A ten Cezary Kot to jest taki aktor. Nasz bohater, charakter czarny, popularny aktor z zawodu, celebryta, talent marny. Jedzie w humorze nie bez powodu. Wiecie jak jest fantastycznie, gdy towar dobry faktycznie. Gość jedzie Puławską ulicą, mistrz w prowadzeniu audycją. Więc jedzie, Czarek jedzie. Może chłop się trochę zdrzemnął, bo nagle w radiowóz wziął. Bo ten radiowóz, to wiecie, stał sobie na poboczu. I ten w niego... Chyba kretyn nie miał oczu, a oni narkotestów nie mieli. Autografem się wykpił, no bo akurat dziś nic nie pił. I dlaczego tak z kamerą po mieście lata, ludzi wypytuje? Potem pytali go co, robił z nią w nocy ten kot. Z marzec Krystyną i co? Jan na to wtedy jej mąż. Jan, Krystyna i kot, skazani na siebie są. Jan, Krystyna i kot, taki trójkąt, no bo co. Zdradzany przez żonę z kotem, czyści w swoim sklepie z antykami rzeźbę anioła papierem ściernym. Czyści go bardzo starannie, nawet jakby z czułością. Słucha anioła i czeka, co się wydarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wgnieciony mama, teraz ale tylko do połowy. Prawej pusto, tam wygląda jakby był nowy.